Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde belirttiğimiz gibi Cenab-ı Allah Meryem ve İsa ikisine de selam olsun ile ilgili kıssayı uzunca ve etraflı bir şekilde Hristiyanların her türlü iddialarını çürütecek, Yahudilerin her türlü iftiralarını reddedecek bir mahiyette zikrettikten sonra ifadeyi şöyle bitirmişti kıssayı. Şüphesiz ki bu hak olan kıssanın kendisidir. Hak olan kıssa işte böyledir. Ve Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İsa Aleyhisselam'ın ilahlaştırılmasının manası yoktur. Ve inna Allaha lehuvel azizul hakim. Şüphesiz Allah aziz ve hakim olandır. Fe in tevellu fe inna Allaha alimun bil mufsidin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah fesatçıları çok iyi bilendir. Bu şekilde sona eren kıssadan sonra Cenab-ı Allah kitap ehline bunca gerçekleri bu şekilde beyan ettikten sonra onlara İslam'ın bütün insanlara yönelik ve kıyamete kadar geçerli olan davetini yapıyor. Bu davetin, bu çağrının esas itibariyle eşitliğin ve adaletin ta kendisini dile getirdiğini, hakikate uygun olan bir davet olduğunu anlatıyor. Gerçekten bu 64. ayet-i kerime o kadar ehemmiyetli ki Peygamber aleyhissalatü vesselam çevre hükümdarlarına, idarecilerine yazdığı mektuplarından birisi olan Bizans hükümdarı Heraklius'a yazdığı mektubunu bu ayet-i kerime ile nihayetlendiriyordu. Ayet-i kerime özellikle kitap ehline ve aynı zamanda umumiyetle de bütün insanlığa dediğimiz gibi kıyamete kadar geçerli olan bir davettir. Bu davetin hem muhtevası çok kapsamlıdır hem de bu muhtevanın insanlar arasında gerçekleştirmek istediği hedefler çok yücedir. Bu nitelikleriyle de mümkün olabildiği kadar dilimiz döndüğünce ayet-i kerimeyi yavaş yavaş ele alalım. Ayet-i kerime daha önce çeşitli vesilelerle mahiyetini kısaca açıkladığımız kul emriyle başlıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a demesi emredilen mesajın ne olacağını belirtiyor. Hatırlarınızda olduğu gibi biz demiştik ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitap olarak de ki diye başlayan bütün ayet-i kerimelerde esasen İslam'ın, imanın çok ciddi, başta imani hakikatler, gerçekler olmak üzere çok önemli, İslam'ın çok önemsediği hususlar dile getirilmektedir. Kul ya ehlel kitap. De ki ey kitap ehli olan kimseler. Yani İslam'dan önce kendilerine Cenab-ı Allah tarafından peygamber vasıtasıyla kitap indirilmiş ve kendileri de hala o kitaba iman ettiklerini kabul eden, tahrif etmiş olsalar bile bu kitaba hala iman ettiklerini ileri sürenlere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle bir çağrıda bulunmasını emrediyor. Ya ehlel kitap. Bu aslında onlar için bir şereflendirici bir hitaptır. Ümmi olmak, yani kitap sahibi olmamak, Allah'tan gelmiş özel bir hitaba mazhar olmamak, kitap ehli olmaya göre daha alt bir mertebedir. Ve onlara bunu hatırlatarak adeta siz kitap ehli olma özelliğinizin kıymetini bilin ve bu özelliğe sahip olmanın gereği neyse onu yapın, yerine getirin. Çünkü yerine getirin. Elinizde bulunan kitap her türlü tahrifata uğramış olmasına rağmen hala sizlere telkin etmesi gereken bir takım hakikatler taşımaktadır. Çünkü siz evvela elinizdeki kitabın Allah'tan geldiğini ileri sürüyorsunuz. Hristiyanların pek öyle bir iddiası yok bugün için. Fakat özellikle Yahudilerin de Hristiyanların da böyle bir iddiası vardı o zamanlarda. Yahudilerin bu iddiası hala devam ediyor. Biz Allah'tan bizim peygamberimize gönderilmiş bir kitabın sahibiyiz demeye devam ediyorlar. Ama Hristiyanların bu iddiaları özellikle İznik konsilinden sonra hemen hemen tarihe karışmaya başladı. Çünkü elimizde bulunan ve yasal kabul edilen kanonik diyorlar, kanonik İnciller, muteber kabul edilen İncillerin hepsi bir insan adı ile anılmakta ve bir insan adına göre İncil budur denilmektedir. Mesela Matta'ya göre İncil diye başlar. Lukas'a göre İncil diye başlar. Muteber olmayan İncil'ler de üç aşağı beş yukarı böyledir. Bize göre en çok hakikat ihtiva eden İncil'lerden birisi, hakikat derken Allah'tan gelmiş olan muhtevayı kastetmiyorum. Allah'tan gelmiş olan İncil şeklini kastetmiyorum. İçerdiği bilgiler doğru olması bakımından. Yani işte mesela Barnaba İncil'ini okursunuz, o da şahsa isabet ediliyor, nispet ediliyor. Hazreti İsa'nın havarilerinden birisi olduğu söylenir. Yer yer bazı ifadeler zannedersiniz ki Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinin bazı bölümlerinin tercümesi. Veya onun tefsiri bir açıklaması. Mesela öyle bölümler var ki baş taraflarında hatta zannedersiniz ki İhlas suresinin iki sayfalık, bir sayfalık bir tefsiri. Orada Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğundan vesairesinden bahsedilmiyor. Şimdi Hristiyanların kısacası konuyu dağıtmayalım. Böyle bir iddiası yok. Yani bizim elimizdeki kitap Allah'tan gelmiş değil. Ama şunu söyleyebiliyorlar veya şuna inandıklarını biz söyleyebiliriz. Elimizdeki kitap bunun söz konusu olduğu şahıs Allah'ın bir peygamberidir. Allah'ın oğlu olsa bile yine de peygamberlik vasfı olan bir şahıstır. Bu yönleriyle onlar bir kitaba sahiptirler. Sahip oldukları bu kitap onlara şu ayet-i kerimenin yapacağı çağrıyı zaten gerektiriyor. Kabul etmeyi gerektiriyor. Kendilerine bunu telkin ediyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bu ehlel kitap, ey kitap ehli diye hitabı bir taraftan onları yüceltmek, şereflendirmek, teşrif etmektir. Bir taraftan da onlara takınmaları gereken tutumlarını, tavırlarını ve misyonlarını hatırlatmaktır. Yani onlara bir sorumluluk yüklemek manasına geliyor. Kul ya ehlel kitap, de ki ey kitap ehli, tealav ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. Dünyada hiçbir sistem, hiçbir inanç kendilerinin dışındakilere, kendisini kabul edenlerin dışındakilere bu kadar eşitlikçi ve adaletçi değildir. Siz İngiltere tarafından istenildiği kadar sömürülmüş olun. Söz gelimi Hindistan olun. Pakistan olun. İngiltere size lütfen bir ikinci dereceden, üçüncü dereceden vatandaşlık verebilir. Ama hiçbir zaman bir İngiliz gibi, İngiltere'de doğmuş büyümüş bir İngiliz gibi birinci sınıf İngiltere vatandaşı olamazsınız. Yüzyıllarca sömürdüğü bir ülke insanına böyle bir eşitlik veremiyor. Hala verebilmiş değiller. 14 asır önce inen Kur'an-ı Kerim'in şu davetine bakınız. Te'alev geliniz ila kelimetin sevain beynena ve beynekum. Bizimle sizin aranızda, eşitlikçi aranızda, gerçekleştiren ve bizi birbirimizden asla farklı konumlara getirmeyen, birimizi yukarılara çıkartmayan, birilerimizi aşağıya indirmeyen, hepimizi tarağın dişleri gibi eşit kılacak olan bir sözü, adaletli bir sözü, özü adalet, muhtevası adalet ve pratikte gerçekleştirdikleri itibariyle adalet olan bir sözü kabul etmeye geliniz. Nedir bu? Adaletin temeli İslam'a göre ve hakikate göre Allah'tan başkasına ibadet etmemektir. Ellâ ne'abude illallah. Eğer kayıtsız ve şartsız olarak yalnızca Allah'a ibadet olunmuyorsa bir sistemde, bir nizamda, bir ideolojide, bir siyasal sistem veya iktisadi sistem ne olursa olsun, ahlaki sistem ne olursa olsun, Allah'ın dışında mabutlar varsa o sistemin insanlar arasında kendisinin yönetimi altında bulunan, şemsiyesi altında yaşayan insanlar arasında adaleti gerçekleştirmesine imkan yoktur. Çünkü Allah'ın dışında mabut kabul edildiği takdirde, Allah'ın dışındaki bir takım ilahlara tapınıldığı takdirde, ister geçmişte olsun, ister günümüzde olsun, adalet gerçekleşmez, insanlar arasında sınıflaşmalar ortaya çıkar. Alınız, İslam'ın çağdaşı olan, İslam'ın zuhuru döneminde, ortaya çıkışı dönemindeki, İslam'ın çağdaşı olan Mekke'nin müşrik sistemini. Putun koruyucuları, putçu nizamın koruyucuları, putçu nizamın etrafında bulunanlar, o putçu nizamın bel kemiğini teşkil eden putların hizmetkarları, Kabe'nin efendime söyleyeyim anahtarlarını ellerinde bulunduranlardan tutunuz, Kabe'ye her türlü hizmeti ifa edene kadar. Eşitlik var mıydı onlarla diğerleri arasında? Yoktu. Sadece bu fertlerle değil, koca Kureş kabilesi bile sırf Kabe'nin komşusudur diye diğer bütün Arap kabilelerinden ayrıcalıklıydı. Hepsi mesela hac ibadetini yaptıkları zaman bütün Arap kabileleri Arafat'a çıkıp vakfe etmek, vakfede bulunmak mecburiyetindeyken Kureyşliler oraya kadar zahmet buyurmazlardı. Müzdelife'de kalırlardı. Niye? Çünkü biz Kureyş'iz, biz Allah'ın iyaliyiz derlerdi. Biz Allah'ın aile fertleriyiz haşa. Bizim bir özelliğimiz var diyorlardı. Dışarıdan gelenler derlerdi ki vallahi biz günlük günah işlediğimiz bu elbiselerimizle tavaf edemeyiz. Hele şu Kureyşli dostuma, ahbabıma gideyim de bana bir elbise versin. Onun elbisesi tertemizdir, pırıl pırıldır. Günah işlenmemiş bir elbisedir. Onlar burada ne halt etsene tövbe estağfurullah. Ne yaparlarsa yapsınlar, onlar iki günah olmaz kanaatine sahiptiler. Böyle düşünüyorlardı. Kureyşlinin elbisesini alarak tavaf ediyordu. Kureyşli olmayan. Bu bir ayrıcalık değil midir? Bulamazsa gariban çıplak tavaf ederdi. Şu sapıklığın, ayrımcılığın, yanlış inancın, Allah'tan başka mabut edinmenin insanlar arasında sağladığı adaletsizliklere bakınız. Ve insanları nerelere kadar getirdiğine bakınız. Yine peygamberin İslam'ın zuhuru dönemindeki kitap ehli olan çağdaşlarına bakınız. gerek Hristiyan din adamlarındaki o hiyerarşik sistem, Hristiyanlık din hizmetlerindeki hiyerarşik sistem olsun, gerek Yahudilerin 12 sıptı var, kolu var biliyorsunuz. Her bir kol dini bir hizmetin, siyasal bir hizmetin bir türünü kendi tekelinde bulunduruyor. Bir türünü kendi o sınıfsal olarak kazanmış olduğu, din adına sahip olduklarını iddia ettikleri, Allah'ın kendilerine bir imtiyaz olarak verdiğini iddia ettikleri hak ve etkileri kullanıyorlar. Ve adil olmayan bir dini ve sosyal sistem ortaya çıkıyordu. Peki bu adaletsizliğin Allah'tan başkasına ibadet etme, adaletsizliğin başı bu. Önce Allah olmayan, ibadete layık olmayan bir varlığı mabud ediniyorsun. İşte adaletsizliğin başı burada. Evvela ifade yerindeyse Allah'ın halkına, hakkına zulmediliyor. Evvela Allah'ın hakkı olan ibadet başkalarına tahsis edilmek suretiyle ne yapılmış oluyor? Zulmün en büyüğü ve bütün zulümlerin kaynağı olan o muazzam zulüm işlenmiş oluyor ve bununla başlanıyor işe. Tevhidin bozulması kadar zulme kaynaklık eden hiçbir gerekçe ve hiçbir sebep yok. Tevhidin bozulması zulmün menbaıdır. Her türlü zulmün kaynağıdır. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim diyor. Arkasından ne gelir? Allah'tan başkasına ibadet edilirse Allah'tan başkaları Allah'a ortak koşulur. Allah'la birlikte onlara ibadet edilir. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Bu Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim ifadesinin bir başka kelimelerle dile getirilmesidir. Peki Allah'tan başkasına ibadet etmek ve Allah'a bir şeyleri ortak koşmanın sosyal hayattaki yansıması nedir? وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ve birilerimizi, bir kısmımız diğerlerimizi Allah'ın dışında Rabler edinmeyelim. Bakınız, Allah'a ortak koşuldu mu, Allah'tan başkasına ibadet edildi mi, sosyal hayatta denge kalmıyor. Sosyal hayatta adalet kalmıyor. İnsanların bir kısmı Allah'a ait olan, Allah'a mahsus olan ubudiyet konumu, mabutluk konumuna yükseliyor ve insanlara mahsus olan ubudiyet, Allah'a kulluk konumundan sıyrılıp yükseliyorlar. Kendi konumlarını aşıyorlar ve layık olmadıkları bir konuma yükseliyorlar. Ve bunun neticesinde hak etmedikleri bir mertebeye çıkmış oluyorlar. Ve bu da onların başkalarıyla eşit olmamaları sonucunu doğuruyor. Bu da onlara zulmetme neticesini veriyor. Hiç kimse tevhidin yeri kalptir. İman yeri kalptir. Bunun pratik hayatta, sosyal hayatta etkisi yoktur demesine imkan yok. İslam alimlerinden hiçbir kimse zaten böyle söylememiş. Mürciyeci hep İslam ulemasının yine ittifakıyla, icmaıyla sapık bir fırka kabul edilen mürciye fırkası dışında. Amel, iman daha doğrusu hayata yansıyan hakikatlerdir. Veya tek hakikattir. İmanınız neyse yaşantınız da ona göredir. Hazreti Ömer'e izafe edilen bir söz vardır. İnandığınız gibi yaşayınız, aksi takdirde yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Günümüze kadar gelelim. Geçmişten günümüze kadar Hristiyanlık ve Yahudilik de insanlar birbirlerini ister bu işin farkında olsunlar, ister olmasınlar, Rab edinmişlerdir. Bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kadar da güzel, net, açık seçik açıklayan da yoktur. Olamaz da zaten. Bu da tabii bir hadisedir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hepinizin bildiği Tevbe suresindeki muhtevası buna benzeyen ayeti okuyor. 21. ayet galiba. 31 evet. 31. ayet. Onlar hahamlarını, rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler. Bir de Meryem oğlu İsa Mesih'i. Rabler edindiler. Bu ayeti okuyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Eski bir Hristiyan, yeni Müslüman olmuş. Hatem-i Tayin'in oğlu. Ya Resulallah diyor. Hristiyanlar böyle yapmıyorlar. Birbirlerine ibadet etmiyorlar. Alimlerine, rahiplerine Allah'ın dışında ibadet etmiyorlar. Öyle bir şey yok. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, Allah'ın emirlerine aykırı olarak, emirlerine aykırı olarak Allah'ın helal kıldıklarını haram, haram kıldıklarını da helal kılmadılar mı? Onlar da onların bu şekilde Allah'ın hükümlerinin ters çevirmesine tabi olmadılar mı, uymadılar mı? Ta'i diyor ki, Hatem-i Ta'i, Adi bin Hatem, daha doğrusu Hatem-i Ta'i'nin oğlu Adi bin Hatem. Evet, böyle oldu diyor. Böyle yaptılar, bu oldu. İşte onların ötekilere ibadeti budur diyor. Her kim Allah'ın koymuş olduğu şer'i bir hükme muhalif bir hüküm koyarsa ve koyduğu bu hükmün Allah'ın hükümlerine alternatif olduğunu iddia ederse, kendisi ben ilahım demiş olur. İster bunu ismen zikretsin, Yahudilerle Hristiyanların yaptıkları gibi, zikretsin, onları zikretmediler. İsterse de onların yaptıkları gibi demesin, hiç fark etmez. Değişen bir şey yok. Gelelim günümüze. Şu veya bu şekilde hükümlerini, anayasalarını, yönetim ilkelerini İslam'dan alan çok sınırlı bir iki bölge dışında dünyanın tümünde Allah'ın dinine, Allah'ın şeriatine göre, Allah'ın dininden, Allah'ın şeriatinden kaynaklanan sistemler mi hakimdir? Hayır. Dolayısıyla Allah'tan başkasına ibadet edilmektedir ve insanlar bir şekilde birbirlerini Rab edinmektedir. Ve bu da insanlar arası adaleti ortadan kaldırmaktadır. Onun için tevhidin, Allah'tan başkasına ibadet etmemenin, Allah'a hiçbir şekilde ortak koşmamanın ve insanların Allah'ı bırakarak birbirlerini Rab edinmemelerinin hakikatler silsilesi, bu hakikatler silsilesinin Müslümanlar tarafından çok iyi idrak edilmesi, anlaşılması ve bunun yine onlar tarafından insanlara Kur'an'ın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve bunları bizlere çok sahih bir şekilde, doğru bir şekilde anlayıp açıklayan İslam alimlerinin açıkladığı şekilde insanlara açıklanması lazım. Çünkü bizim davetimizin esası budur. Kur'an-ı Kerim davetimizi böyle dile getiriyor. Geliniz bizlerle sizler arasında adaleti gerçekleştirecek olan, adaletin temelini teşkil edecek olan bir söz etrafında birleşelim. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve kimimiz kimimizi Allah'ın dışında Rabler edinmesin. Bizim insanlara davetimiz budur. 14 asır önceki davetimiz, çağrımız neydiyse bugün de odur. Çünkü adalet evrensel bir gerçektir ve değişmez bir hakikattir. İslam'a göre budur. Hak ve doğru, hak ve batıl İslam'a göre dünya, kainat var olalıdan beri neyse günümüzde de odur, kıyamete kadar da öyledir. Bunlar Allah'ın kıyamete kadar da öyledir. Ettiği, yarattığı, takdir buyurduğu değişmez hakikatlerdir. Adalet de bu hakikatlerin en başında gelir. Hatırlayacaksınız Ali İmran suresinin baş tarafında. Şöyle diyordu Cenab-ı Allah. Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve ve ulul ilmi vel melaiketu ve ulul ilm kaimen bil kıst. Allah da, melekler de, ilim adamları da adaleti ayakta tutarak Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik ettiler. Arkasından hangi ayet geliyordu? İnne dîne indallâhil İslam. Şüphesiz ki din, Allah nezdinde geçerli olan din İslam'dır. Bu adalet, insanlar tarafından bu adil söz, bu adaletin temelini teşkil eden hakikat kabul edilmediği sürece her şeyiyle, bütün ayrıntılarıyla adaletin ta kendisi olan İslam'ın insanlar arasında, beşeriyet arasında gereği gibi hükmetmesine imkan yoktur. Tepeden tırnağa kadar bir sistem İslam'ın tevhidine göre kurulacak ve yapılandırılacak ve yine tepeden aşağıya, yukarıdan aşağıya, enine boyuna, yatay ve dikey olarak İslam her şeyiyle hakim olabilmesi için tevhidin bütün boyutlarıyla beşeriyet tarafından, insanlık tarafından veya o sistemin kendisi tarafından ayakta tutulması, inanılması, ona sahip çıkılması icap ediyor. Bizim diğer dinlerle ve diğer insanlarla, medeniyetimizin diğer medeniyetlerle diyalogunun esası da işte bu ayet-i kerimede dile getirilen hakikattir. Bizler onların herhangi bir şeylerini tartışmıyoruz. Yok sizin hakkınız budur, batılınız budur vesaire. Bunlara hiç gerek yok. Kendi haklarımızı, hak olan gerçeklerimizi de tartışma konusu etmiyoruz. Diyoruz ki eğer tartışılacak bir şey varsa Cenab-ı Allah'ın vahdaniyetidir. Tevhididir. Kabul edilecek veya reddedilecek olan budur. Bizler Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar tevhidin tartışılmaz bir hakikat olduğunu ortaya koyan delillerle dolup taşmaktadır. Bu deliller eğer tartışılabiliyorsa insanlar tarafından, o zaman adalet diye bir şey yok İslam'da. Tartışılamayacağına, reddedilemeyeceğine göre, ha tartışanların eğer varsa bu inattır, onu kabul etmiyoruz. O sayılmaz. Önemli olan bir tartışmanın ilmi esaslara ve haklı gerekçelere dayalı olmasıdır. Yoksa inatçı bir inkar, ki bunu ayet-i kerime biraz sonra dile getirecek ve öyle bitecek ayet-i kerime, onlara karşı ne yapılacak o da belli. İslam'ın hakikatleri tartışılamaz olduğuna göre, bazılarının anladığı gibi yani İslam'ın hakikatleri tartışılmaz, körü körüne kabul edilir. Hayır, bizim kastımız bu değildir. Bütün delillerinizi getirerek geliniz. İslam'ın en büyük hakikati, en temel hakikati olan tevhide karşı ne diyebilirsiniz? Allah'tan başka yaratıcılar var mıdır mı diyebilir kimse? Bu kainatı Allah'tan başkası mı yaratmıştır diyebiliyorlar. bu kainat tesadüfen meydana gelmiştir diyebiliyorlar mı? Hadi dediler, bunu ispatlayabiliyorlar mı? Buna kendileri bile inanıyorlar mı? Bütün bunlar ve benzeri ihtimaller söz konusu olmayacağına göre. Cenab-ı Rabbül Alemin biricik Rab olduğuna göre, bunun İslam'a göre mantıki sonucu, biricik ilah da biricik Rab kimse o olacaktır. Çünkü gökleri ve yeri yaratan kimlerdir diye sorulan ayet-i kerimeler var. Allah'tır. O halde niçin yüz çevirip gidiyorsunuz diye soruluyor. Niçin İslam'ın hakikatlerini o zaman kabul edip hayatınıza tatbik etmeyi kabullenmiyorsunuz? Çünkü İslam'ın mantığına göre, dediğim gibi, eğer yaratıcı Allahü Teala ise ilah olarak da yalnızca onun olması lazım. Nitekim da yalnızca onun olması de böyledir. Başlangıcı da bunu dile getiriyor. Madem elhamdülillahi rabbil alemin tartışılmaz bir hakikattir, alemlerin Rabbi Allah olduğu tartışılmaz bir hakikattir, o zaman yalnızca ona ibadet edilecek ve yalnızca ondan yardım istenecektir. Bizim ister medeniyetler arası diyalog denilsin buna, ister dinler arası diyalog, ister başka bir isim denilsin buna, bizim davetimiz gayet açıktır. Onları İslam'ı kabul etmeye gelin demeden önce, tartışılmaz hakikati önce itiraf edin diyoruz. Biz sizinle bu tartışmaz hakikat etrafında birleşelim. Biz size Allah'tan başka ibadet etmeyelim derken, siz ibadet edelim mi diyorsunuz? Biz Allah'a kimseyi ibadetimizde ortak koşmayalım derken, siz koşalım mı diyorsunuz? Biz birbirimizi Rabler edinmeyelim derken, siz edinelim mi diyorsunuz? Veya bu anlama gelecek sistemleri mi bizlere dayatmak istiyorsunuz? Bunları yapıyorsanız, o zaman siz yüz çeviriyorsunuz demektir. Fe in tevellav, eğer yüz çevirirlerse, fekûl üşhedû bi ennâ muslimûn, deyin ki o halde bizlerin Müslüman olanlar, teslim olanlar, bu dile getirdiğimiz hakikatlere ve bu hakikatlerin taşıdığı o engin ve adil İslam'ın muhtevasına kendimizi teslim edenleriz. Biz yüz çevirmek sizin bileceğiniz bir iştir. Siz yüz çeviriyorsanız biz çevirmiyoruz. Yani ayet-i kerime şunu da söylemek istiyor. Kapsamında bunu da ihtiva ediyor. Bunların bu ayet-i kerime ile kendilerine yapılan davetin aksini, bu davetin zıttının doğruluğunu ispat etmeye güçleri yoktur. Yapabilecekleri tek bir şey vardır. Hakikati kalpleriyle kabul etmekle birlikte sadece yüz çevirip gidecekler. Kalplerinden bu hakikati kimse reddedemez. Kimse vicdanıyla, kişiliğiyle, kendi asil benliğiyle baş başa kalıp İslam'ın bu adil davetini, Kur'an'ın bu adil davetini reddedemez. Eğer o insan insansa, eğer o insan aklını gerçekten temiz bir aklını temiz bir şekilde kullanabiliyorsa, kesinlikle hiçbir şekilde İslam'ın bu davetine hayır diyemez. Ya ona hayır dedirten ne olabilir? Kuru inadı. İslam'ın gelmesi halinde elinden gidecek menfaatleri. Kısacası dünyaya tapan bir zavallı olduğu için, dünya menfaatlerinin esiri olan bir çaresiz olduğu için bütün yapabileceği yüz çevirmekten ibaret olacaktır. Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa siz istediğinize esir olabilirsiniz. Madem menfaatlerinizi aşamıyorsunuz, madem geleneklerinizi aşamıyorsunuz, madem atalarınızı aşamıyorsunuz, madem ideolojilerinizi bir kenara atamıyorsunuz, madem sınıfsal menfaatlerinizi bir kenara atamıyorsunuz veya madem alışa geldiğiniz kulluğun zilletini üzerinizden atamıyorsanız ve bunun için yüz çeviriyorsanız, bir sorumluluk yükleyeceğiz onlara biz de. فَقُولُ شَهَدُوا بِاَنَّا مُسْلِمُونَ Şahitlik ediniz ki, tanık olunuz ki, gözlerinizle de görünüz. Fiilen müşahede ediniz ki, biz inancımızla da, amelimizle de sizin gibi değiliz. İslam'a teslim olanlarız. Müslüman sabit duruşunu her şeye rağmen muhafaza edebilmelidir. Onun ayağının bir lahza bile uzaklaşmaması gereken sabit noktaları vardır. Bunlardan uzaklaşamaz Müslüman. Şartlar ne olursa olsun. İkrah altında, zorlama altında verebileceği lafzi, sözel olarak sadece ağızdan verebileceği bazı tavizler yine Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği şeylerdir. Ama kalp iman ile daima mutmain olmak zorundadır. Müslümanın kalbi bütün zerreleri yani bütün zerreleri bu tartış bütün zerreler dopdolu olmalıdır. Adaletin esasını teşkil eden bu büyük gerçeklerle dopdolu olmalıdır. İşte bu da tevhiddir. Tevhidi hayata Müslüman gergef gibi nakış nakış işleyebilmelidir. Sistemler müsaade etmez. Fakat biz ifade yerindeyse koca kayaları, dağları tırnaklarımızla kazırcasına bu kadar zorluk ifade etmesine rağmen yaşayabildiğimiz en ileri boyutlarda şu cahili kuşatmaya rağmen İslam'ı yaşamak, İslam'ın gereğini yapmak ve elimizden geldiği sürece de geldikçe de bu kuşatmaları yer yer zorlayıp aşmak zorundayız. Sistem senin tevhidin gereği olan amelini, ahlakını her zaman geriletmek veya ona engel olmak isteyecektir. Sen de bunun aksini yapacaksın. Sistem senin ümmet olarak dünyanın dört bir tarafındaki mazlum kardeşlerine el uzatmana engel olacaktır. Sen ise her vesileyle bu engelleri aşmaya çalışacaksın. Sistem kısacası senin Allah'a teslim olmanı değil, seni teslim almak isteyecektir. Bizim zaten kavgamız burada. Onların da bizimle kavgası burada. Niçin bana teslim olmuyorsunuz da Allah'a teslim olan Müslümanlarsınız? Kavganın düğüm noktası yine burada. Yani kısacası niye la ilahe illallah diyorsunuz da bizleri en azından Allah'a ortak koşmuyorsunuz? Onun için İslam'ı efendim sosyal, siyasal, ekonomik, ahlaki, ailevi hayatı olmayan, kısacası hayatla alakası bulunmayan, Hristiyanlaştırılmış, dünyayı Sezar'a terk eden kısacası, dünyayı Sezar'a terk eden Hristiyanlaştırılmış bir Müslümanlık üretilmeye çalışılıyor. Ve Müslümanlara bunun efendim barış, huzur, diyalog, birlikte beraber yaşama gibi ilk anda hoşgörü, evet, İlk anda çok cazip ve hoşa giden kelimelerle bizlere bunları kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bunların hakiki manalarının hepsine biz talibiz. Bu ve benzeri lafızların hakiki manalarına, Kur'an'ın bunlara yüklediği, İslam'ın bunlara yüklediği manalarına biz talibiz. Fakat onların yükledikleri manalarına değil. Biz durup dururken insanlar arasında kavga çıkarmak istemiyoruz ki. Gelin adalette birleşelim diyoruz. Bakınız Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da dediğimiz gibi dersin başında Heraklius'u İslam'a davet ederken bu ayeti kerimeyi mektubuna alarak davetini yapıyor. Biz gelin hele birbirimizle kavga edelim demiyoruz ki, nerede var kavga burada? Ama onlar Allah'tan başkasına ibadet edilmemesine daveti kendi ilahlıklarının, kendi sistemlerinin reddedilmesi anlamına geleceğini kabul ediyorlar. Evet, doğrudur, öyledir. Siz ne hakla, hangi sıfatla, hangi niteliğinizle insanları kendinize kul yapmaya çalışıyorsunuz? Ve bunun neticesinde insanları sömürüyorsunuz. İnsanlara zulmediyorsunuz. İnsanları katlediyorsunuz. Bütün adaletsizliklerin kaynağı işte Allah'tan başkasının, Allah'tan başkalarının kendilerini söyleseler de söylemeseler de ilahlık konumuna yükseltmeleridir. Bizler o bakımdan insanlığa hala bu davetimizi yapmakta ısrarlıyız, yapacağız. Onlar bu davetimizi kabul ederlerse ne âlâ. Etmezlerse biz bu davetin ve bu davanın sahipleri olarak, Müslümanlar olarak inandığımız hakikatler üzerinde direneceğiz. Adım adım da ilerlemekte kararlı ve ısrarlı olacağız. İnsanlığa bu hakikatleri her vesileyle duyurmanın yollarını arayacağız. Duyurmanın, nasıl ki Peygamber aleyhissalatü vesselam 14 asır önce elindeki tek imkan o yöneticilere mektup yazmaktı. Biz de günümüzde olabildiği kadarıyla ve İslam'ın hudutları içerisinde, her türlü aracı, vasıtayı, adı ne olursa olsun kullanmakta tereddüt etmemeliyiz. Aksine bütün çabamızla tebliğimizi insanlara ulaştırmak için elimizden gelen her türlü imkanı kullanmaktan da hiçbir şekilde sarf-ı nazar etmemeliyiz. Onlar kabul ederlerse hiç problem yok. Zaten maksadımız odur. Onların da bizlerle eşit olmalarıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Ali radıyallahu anh'i gönderince savaşmaya Hayber'de, ey Allah'ın Resulü, onlarla ne için savaşayım? Bizim gibi olmaları için mi? Hayır diyor. Onları bizim gibi olurlarsa, bizim gibi inanırlarsa, bizim gibi bizim kardeşlerimiz olacaklarını söyle. Bunu kabul ederlerse, bunu kabul etmezlerse, İslam'ın himayesini kabul ederek cizye ödedikleri takdirde biz Müslümanların hakları neyse onların da haklarının o olacağını, yükümlülüklerinin neyse onların da yükümlülüklerinin o olacağını söyle. Eğer bunu da kabul etmezlerse Allah'ın yardımını dileyerek onlarla çarpış diyor. Onlarla savaş diyor. Yani İslam bu hakikatin insanlara ulaşması için şartların, bu kayda dikkat edin, şartların gerçekleşmesi ve tahakkuk etmesi halinde elbette ki Müslüman Allah yolunda bu hakikatler uğrunda, inandığı bu hakikatler uğrunda başkalarının da bu hakikatleri bilmesi için gerektiğinde kendisini, canını, malını feda eder. Allah yolunda şehadet ise şehadet, gaza ise gazilik mertebesiyle gazilik mertebesi. Fakat her halükarda İslam mücahitlerin dediği gibi imme şehade ve imme nasır. Ya şehadet veya zafer. Müslüman bu uğurda da üzerine düşen sorumlulukları, gerekleri hiçbir zaman yerine getirmekten geri kalmayacaktır. Evet, davetimizin özü gerçekten bu ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeyi, muhtevasını ve çerçevesini çok iyi idrak etmeli ve bu idrak ile insanlara ulaşmasını bilmeliyiz. Cenab-ı Allah'tan bizlere kuvvet ve metanet ihsan buyurmasını niyaz ederiz. Sonraki dersimizde biraz dinlendikten sonra 65. ayet-i kerimeden devam edeceğiz inşallah.